بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد يا utangulizi huo كما alivyotangulia kusema shekhi wetu hafidhahullah ta'ala, tutakuwa na muhadhara katika wakati huu baada ya swala ya alasiri na kabla kidogo ya swala ya magharibi. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuzungumza kwa ufasaha na kuipatia haki, na kadhalika tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala avikunjue vifua vyetu, kwa sababu hizi mada na mfano wake ni mada ambazo tunaigusa jamii moja kwa moja, yani ni shambulio la jamii ya watu wasiokuwa ima na imani, makufar au watu wenye imani dhaifu, fasiq, ahlul ahwa na wengineo. Kwa hiyo ufyosi au maneno ya kijeli yanaelekezwa dhidi ya wale wanaozungumza mada hizi, mada ambazo watu wengi ile hukumu ya sawa inayozungumzwa wao wakudhidi nayo. Katika mambo yaliyo nisukuma kuzungumza mada hii katika mwezi huu wa Ramadhani ni ile dhahira ambayo kila mwenye akili iliyosalimika, akili ambayo ni mustaqim, na kila mwenye umbile salama, fitra salima, anaona hatari, anaona ufisadi wa muziki na madhara ya muziki katika mujitama huu tunaoishi. Tukaona tuchukue na sisi nafasi yetu ndogo, si kwa sababu ni mashekhe kama vile watu wanavyotudhania hivyo, lakini ni kuamrisha mema na kukataza maovu kwa kadiri ya yale maarifa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha. Muziki tunapozungumza kwa maana dhidi yake, tunazungumza kazi za watu. Yani muziki leo ni kazi, ni chumo, na watu wanaishi kupitia muziki, ni chumo lao. Kuna waimbaji, kuna watu wa maholi ya madisko, kuna watu wana vibaraza na kompyuta wanatia muziki kwenye simu, kuna watu wenye magari wanavutia wateja, yani muziki ni kivutio cha wateja, gari ikiwa na televazi zile nyingi na muziki unatumbuizwa ndani ya gari. ima mabasi makubwa au daladala. Kuna watoto kama wa shule, daladala isokuwa na mziki, wengine hawapandi, usubiri gari yenye mziki. Kwa tunazungumza kazi za watu, chumu la watu, starehe za watu wachafu. Hivyo ni mada kidogo nzito, yataka kifua kikunjufu uizungumza na uvumilie ile return, matokeo yatakayokuja, ima katika comment za watu magaugha, wako wengi yani, hasa kwenye YouTube gaugha ni wengi yani, watu wasiojielewa, hawana khalfia yoyote ya kusoma dini yao, hawana ufahamu wa dini, lakini kila jambo wao wana comment. Sasa ukiwa na kifua dhiki kidogo, naweza usizungumze mada yoyote, ukaamua ukae kimya. Lakini tumuomba Allah atupe kifua hicho, innahu waliyudhalika walqadiru alayhi. Neno mziki au music ni neno si la Kiarabu wala si neno la Kiingereza, ni neno la Kilatini au la Kigiriki. Neno hili wameeleza watu wafasili, wanaelezea maana ya baadhi ya matamko katika istilahi mbalimbali. Fasili na kusulia ya taarifu au hajj, au kwa lugha ya Kiingereza ni definition. Wameeleza neno hili la mziki ni neno lenye asili ya Kigiriki, maana yake ni aina ya sanaa inayotumia sauti mbalimbali za kibinadamu, na wakati mwingine huenda zikaambatana na ala mbalimbali ambao pia huitwa ni ala za pumbao. Iwezekana kabisa sauti hizi zikaambatana na hizo ala au ikawa peke yake, lakini muziki una sifa, kwa maana sauti zake ni sauti ambazo zina uzito ambao wanaita pitch katika lugha ya Kiingereza, zina wizani au mahadhi ambao wanaita rhythm. Lakini kadhalika kuna melody ambao ni mfuatano wa sauti au mdundo, lakini pia kuna tones ambao ni mahadhi. Kwa sauti hizi zaimbwa kwa kupandisha sauti na kushusha, kuzikata sauti wakati mwingine, na kuna hiyo kutumbuiza ndani yake, yani tarab, na ni fani maalum. Yani hii ni fani watu wa music wanajua, wanafundishana, kuna vitu wanaita vocal na hivi, kunyanyua midomo, kupaza sauti, sauti namba moja, kuna namba mbili, namba tatu. Kwa hii ni sanaa, music ni sanaa. Na kwa maana hii, kwa neno hili la Kilatini na maana hii, mziki ni haramu. Hii kwa maana hii ni haramu kwa makubaliano, yani bil kitabu wa sunna na makubaliano ya ahli al-ilm. Ila kwa taarifu hii sasa, kuna watu wanajikoroga kutofautisha kati ya al-musiqa, yani music, na al-ghina'u, nyimbo. Al-ghina'u ni nyimbo, Kuna tofauti kati ya nyimbo na music. Taarifu niloitoa ni ya music. Nimesema neno la Kilatini lenye maana hii iliyoizungumza. Lakini al-ghina'u ni nyimbo. Al-ghina'u ni nyimbo. Tutazungumza yani kipengele cha nyimbo. Tupo kwanza kwenye music. Sasa kuna ala za music. Music unaweza ukaimbwa bila ya ala, lakini ili uitwe music ni lazima uwe na zile sifa zake. Kuna pitch, kuna melody, kuna hiyo rhythm na sifa nyingine mbalimbali. Mambo ya naghamati kwa lugha ya Kiarabu, mambo ya mahadhi hayo, al-iqa'u, kuna taksir, kuyavunja vunja maneno, tardid ya sauti. Sasa kuna ala za music. Japo tamko hili baadhi ya ahli alilm wanasema zisitwe ala za music, ni ala za malahi, ala za pumbao au za zinazopumbaza. Lakini wenyewe wenye fani hii wanaziita ala za music, kwa maana ni vitu au instruments ambazo zinatumika ku zinasuhubiana na zile nyimbo zinazoimbwa katika hiyo fani au sanaa, kwa maana music. Kuna ala za inaitwa ala za mitemo au ala za kugonga, kama vile kengele, mafurungu, marimba. Na kuna ala za nyuz au tar, kama vile gita, zeze, yani piano. Pia kuna ala za utando, kwa maana ala za kuambwa, kuambwa kama vile ngoma, tari, msondo na nyinginezo. Na kuna ala za kupuliza au ala za hewa wanaita, kama vile filimbi au su kama ni firimbi, lakini waandika Kiswahili filimbi. Haya, kuna kinanda, kwa maana firimbi za kupuliza. Kuna mzumari na nyinginezo. Hizi ala katika lugha ya Kiarabu zinaitwa al-ma'azif. Zinaitwa al-ma'azif, alatul malahi. Na zote ni haramu isipokuwa dufu tu. Zote ni haramu isipokuwa dufu tu, limehalalishwa kwa wanawake au kwa watoto wa kike katika minasaba ya harusi na minasaba ya ndoa. Lakini zilizobakia hizi alat za malahi au al-maazif, hizi instruments zote, marimba, ngoma, gita, firimbi, nzumari, hizi ni haramu. Ni haramu. Na hatua ya pili, tutasoma maneno ya wanawazuoni, sababu sio wanawazuoni utayasoma maneno ya wanawazuoni wa Kiislamu kuhusiana na music, kuhusiana na hizi alatu au al-maazif. Baada ya hapo nitaingia kwenye al-ghina, alafu baadaye tutasoma adilla. Haya mengine ya mwanzo nitakwenda haraka haraka kidogo. Kuna sehemu inatakiwa kidogo tusimame. Na sehemu inatakiwa tusimame katika madhara na nasaha zetu, nini tufanye, sababu hali ni mbaya sana. Ni jambo la muziki imekuwa kama vile halali, sasa kitu cha kawaida sana. Sasa huko biidhnillah ta'ala ndio ambako tutatumia muda mrefu kidogo. Wanachuoni wanaeleza kwamba nyimbo zimegawanyika sehemu kuu tatu. Kuna nyimbo ambazo za kawaida, kwamba mtu ananyanyua sauti kuimba bila ya kuwa na talhin, kurefusha sauti inayotoka katika ada na kawaida, hakuna ndani yake taksiri ya maneno. Neno moja leza kama ni ile yani ika mtu akaifanyia tardid, hakuna ndani yake tarab, kwa maana kuwa ni kama vile kiburudisho fulani, ni nyimbo za kawaida watu huimba kama vile nyimbo za wachungaji Waarabu, na wasiokuwa Waarabu wana desturi hizo. Mtu anapokuwa achunga ana nyimbo anaimba mwenyewe huku akipeleka au akiswaga wanyama wake, au wasafiri, au kina mama anahubembeleza watoto ili alale. Haya ni mambo sisi tunayajua, mama mtoto analia anamuimbia imbia nyimbo ili alale. Kadhalika kwenye kazi mbalimbali mbali. Kadhalika ukitazama kama jeshini au mafunzo mbalimbali ya kipolisi, watu wapo kwenye mazoezi, kuna nyimbo wanaimba za hamasa za kushajiishana katika zoezi. Na hizi ndio nyimbo ambazo zilipatikana wakati hata wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakichimba maghandak kwa kuna maneno wanayaimba. Ukisikia baadhi ya masahaba walikuwa wakiimba nyimbo kwa maana kuwashambulia makufar, basi ni staili hii, ima maneno au mfumo wa mashairi, ada tu kawaida mtu anayaimba. Aina hii ni aina ambayo wamekubaliana wanaochuoni ni aina halali, ni halali, na nitayasoma maneno ya baadhi ya ahli al-ilm. Anasema al-Imam al-Qurtubi akielezea aina hii, anasema darbun ay naw'un jarat 'adatu an-nas, desturi za watu zimepita katika jambo hilo, bi isti'malihi, uzitumia yani nyimbo za aina hiyo, inda muhawalatihim a'malahum, pale wanapojaribu kuendea shughuli zao mbalimbali, wa hamlihim athqalahum, na pale wanapobeba mizigo yao, wa qat'i mafawiz asfarihim, na pale wanapokata masafa ya safari zao, masafa marefu ya safari, distance ambazo ni kubwa au zatisha, huko wanaimba. Yusilluna bidhalika nufusahum, wakawa wanazifanyia taslia, wanaziliwaza nafsi zao, wayatanashatuna bihi ala mashaqqatihim, na wanatafuta nashat yani activeness katika ile mashaka wanayopata, wayastainuna bidhalika ala shaqi ashghalihim, na walikuwa wanatumia hizo nyimbo kama sehemu ya kujisaidia kwa ajili ya zile kazi zao ambazo ni nzito, kahudai al-a'rab, kama nyimbo za al-a'rab, ni wale Waarabu wa mashambani wanapokuwa wanachunga kama vile ngamia, biiblihim, ngamia wao, wa ghina'i an-nisa'i litaskini sigharihim, na nyimbo wanazoimba wakina mama au wanawake kuwatuliza watoto wao wadogo, na kadhalika watoto wa kike wanapokuwa wanaimba, watoto wadogo wenyewe, wa mashaka na dhalika, na yanofanana hayo. Anasema fahadha nahu idha salima almughanni bihi, akisalimika yule anayeimba, min adh-dhikri alfawahish, akisalimika na kuyataja mambo machafu. Kwa maana huyu mama anembembeleza mtoto anaimba ada, haimbi kimziki, na hiyo tunalijua. Sisi sote tumelelewa na ni wazazi tunawake. Sisi tunajua au sio? Nani anajua nyimbo ya mama akimbembeleza mtoto hapo? Ah? Mtoto ambao mtoto alale au sio? Babio sukafungwa, kafungiwa kanga mbili za mpunga. Mtoto abembelezwa mpaka mtoto apitiwa. Yule mwanamke hana ndani yake talhin, kunyanyua mdomo, kufanya hivi, kutafuta sauti ya tatu, ya nne, suju mavoko, hii namba moja hana. Ni kitu cha kawaida, anabembelezwa mtoto mpaka analala. Au kama ni watu wafanya mazoezi, mchaka mchaka chinja, watu wanaimba, usio? Wakati tuko maskuli, tunaimba, tunafanya, tunatoti. Sasa, hizi nyimbo zikisalimika na maneno machafu. Maneno machafu. Walimuharramat, mambo ya haramu. Wako vijana asubuhi na wasikia wanafanya jogging, lakini wanaimba mambo machafu. Sikia maneno kabisa ya kiuni kauni. Pamoja na kwamba ile asili yake zinavyoimbwa zipo katika ada, lakini yale maneno ndani yake yaliyobebwa ni maneno mabaya, ni ya haramu au ya fawahish. Kwa ili iwe ni halali ikisalimika na haya walmuharramat ka wasfi alkhumur au kusifia pombe, walqainat na wanawake wa maana waimbaji watoto wa kike vile vigori vinavyoimba, fala shakka fi jawazihi, anasema al-Imam al-Qurtubi, hakuna shakka katika kujuzu aina hii. Hapa tuelewane, kwa sababu watu wengi wanachanganya. Unasikia mashehe siku na mziki wa moto na mziki baridi. Yaani ukisema neno mziki tu, maanake hujaelewa kwamba neno mziki ni neno la Kilatini na maana yake ni sanaa maalum na ni haram. Kwa tofautisha kati ya music na kati ya al-ghina. Tuko pamoja ndugu zanguni? Hii sio ile hutuba. Hapa tulikuwa tuende kidogo kidogo. Kwa maana tuna kazi kubwa. Vyombo vya habari ni vingi, watu wengi wasema, watu wengi mashehe. Lakini wallahi nakuambieni na neno ya Imam Saadi, al-ilmu ma'rifatu ma'rifatul haqqi bidalilihi. Elimu ni kujua haki kwa dalili. Elimu si usharifu wala kutoka Lamu, kutoka Mambrui, kutoka Tanga, kutoka wapi, kutoka Yemeni. Elimu ni kujua haki kwa dalili. Kimsikia mtu zuku mziki wa moto, kuna mziki wa baridi, si mziki wa baridi halali, aelewi hata maana music, neno music hajui limetoka wapi na natamkwa kwa maana gani kwa watu ambao wenye neno lao. Hapa tuzungumza al-ghina, kuimba. Sasa ndio watu wengi wanachanganya, wakiona maneno kama haya wanaambia watu fulani kajuzisha. Hii ni al-ghina, kuimba kwa kawaida, ada za watu wote wanaovuna, ukenda wale makuli kule bandarini, sakona wana nyimbo, wananyanyua kitu kizito, wanaimba kwa kawaida kushajiishana ili kazi iende. Wanauchunga mtu mwingine wakuta sukuma mkokoteni wake mwenyewe. Haya maneno yanayoimbwa katika sura hii ya ada ya kawaida yakisalimika na muharramati na fawahish, kusifia pombe, kusifia wanawake na kadha, anasema al-Imam al-Qurtubi hakuna shaka juu ya kufaa kwake. Hii hatu ya mwanzo imeeleweka ndugu zangu. Haya. Hii ni aina ya mwanzo ya nyimbo ya ghina. Na kuna maelezo mengi ya wanaochuoni wengi, lakini kama nilivyosema, yani siku moja wakati kama haiwezi ukasema ukanukuu kila kitu.